थॉमस आल्वा एडिसन, छठा भाग। थॉमस एडिसन के सम्मान में उनके जनाजे वाली रात को 10 बजे पूरी अमेरिका में बिजली के बल्ब बुझाए गए। थॉमस एडिसन एक महान आविष्कारक और जीनियस थे। उनके आविष्कारों ने पूरी दुनिया को बदला। लेखक का नोट। थॉमस अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटा था, पर थॉमस केवल अपने 3 भाई बहनों मेरियन, कार्लिसले और सैमुअल को ही जान पाया। उसके बाकी भाई बहनों का उसके जन्म से पहले ही देहांत हो चुका था। थॉमस एडिसन का जन्म जब 1847 में हुआ, उसी साल उसकी बहन एलिजा का देहांत हुआ। एडिसन ने अपने पहले बच्चे का नाम डॉट रखा और दूसरे बच्चे का नाम डैश रखा। डॉट डैश वो सिग्नल थे जो कि टेलीग्राफ में इस्तेमाल किए जाते थे। लेविस मिलर, एडिसन की दूसरी पत्नी मीना के पिता भी एक आविष्कारक थे। उन्होंने फसल काटने वाले हार्वेस्टर को बेहतर बनाया जिससे कि अनाज की कम बर्बादी हो। महत्वपूर्ण तिथियां। 1847 मिलान आहियो अमेरिका में 11 जनवरी को जन्म। 1854 एडिसन परिवार पोर्ट ह्यूरोन मिशिगन शिफ्ट हुआ। 1863 से लेकर 65 तक कनाडा और अमेरिका में टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम। 1871 मेरी स्टिलवेल से 25 दिसंबर को विवाह। 1874 क्वाड्रुप्लेक्स का आविष्कार। 1877 कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर और पहले फोनोग्राफ का आविष्कार। 1879 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार। 1884 24 फरवरी को पत्नी मेरी का देहांत। 1884 24 फरवरी को मीना मिलर से शादी। 1891 मोशन पिक्चर कैमरा का आविष्कार। 1928 अमेरिकी कांग्रेस के मेडल ऑफ ऑनर से पुरस्कृत। 1931 वेस्ट ऑरेंज न्यूजर्सी अमेरिका में 18 अक्टूबर को देहांत। यहाँ तक थॉमस आल्वा एडिसन नाम का यह पुस्तक समाप्त है।